ภาษาที่ใช้ติดต่อกับอุปปาติกะการติดต่อกับอุปปาติกะที่ได้ทำกันอยู่เสมอเป็นประจำนี้โดยปกติได้ติดต่อกับอุปปาติกะที่มาจากชาติต่างๆซึ่งเมื่อก่อนท่านจะเคยพูดภาษาอะไรก็ตามเมื่อเข้าสมาธิไปสนทนากับท่านแล้วจะพูดกันรู้เรื่องทุกอย่างโดยไม่ต้องไปหัดเรียนภาษากันใหม่เหมือนกับในโลกมนุษย์และที่แปลกยิ่งกว่านี้ก็คือแม้แต่กับโอปปาติกะที่เป็นสัตว์เดรัจฉานก็พูดกันรู้เรื่องนับว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยและไม่น่าเชื่อสำหรับคนที่ไม่รู้ความจริงผู้ที่ใกล้ชิดกับข้าพเจ้าคนหนึ่งคืออาจารย์สิริพุทธสุขก็อดที่จะสงสัยไม่ได้เหมือนกันว่าทำไมจึงพูดกันรู้เรื่องทั้งที่โอปปาติกะที่เข้าไปติดต่อนั้นไม่ว่าแต่เดิมจะเป็นชาติไหนพูดภาษาอะไรก็พูดกันรู้เรื่องได้ทันทีข้อที่อาจารย์สิริสงสัยมากก็คือในระหว่างที่เข้าสมาธิไปติดต่อนั้นต่างฝ่ายก็ได้พูดออกมาด้วยภาษาที่ตัวเองเคยชินเช่นคุณสีเพนพูดภาษาไทยถ้าโอปปาติกะเป็นคนอังกฤษหรืออเมริกันก็พูดออกมาเป็นภาษาอังกฤษถ้าเป็นคนอินเดียก็พูดภาษาอินเดียและคุณสีเพนก็ได้ยินเป็นภาษานั้นๆแต่ก็แปลความหมายถูกเหมือนกับคนในโลกมนุษย์พูดกันคนละภาษาแต่เพราะเหตุที่ทั้งสองฝ่ายรู้ทั้งสองภาษาจึงฟังกันรู้เรื่องอย่างนี้หรือว่าในขณะที่โอปปาติกะพูดออกมานั้นเมื่อคนที่เข้าไปติดต่อพูดเป็นภาษาไทยท่านก็พูดภาษาไทยหรือทั้งสองฝ่ายต่างก็ไม่ได้พูดเลยแต่แปลความหมายจากในใจออกมาเลยทีเดียวอย่างนี้ใช่หรือไม่นี่เป็นปัญหาที่อาจารย์สิริพุทธสุขถามขึ้นข้าพเจ้าคิดว่าคงจะมีคนอีกเป็นจำนวนมากที่สงสัยกันอย่างนี้ข้าพเจ้าจึงได้ให้คุณสีเพนเข้าสมาธิไปเรียนถามโอปปาติกะท่านหนึ่งแล้วท่านก็ได้กรุณาให้คำอธิบายดังต่อไปนี้การติดต่อกับโอปปาติกะโดยวิธีทางสมาธินั้นภาษาที่ใช้มีภาษาเดียวคือภาษาของใจภาษาของใจเป็นภาษาสากลซึ่งจะสังเกตได้ว่าคนเราไม่ว่าจะพูดออกมาด้วยภาษาอะไรก็ตามแต่ความหมายในใจย่อมเหมือนกันทั้งสิ้นคำพูดหรือสำนวนที่แตกต่างกันตามความเคยชินของแต่ละชาตินั้นมิได้ทำให้ความหมายในใจแตกต่างกันออกไปเช่นจะพูดในความหมายว่าไปไหนมาคนแต่ละชาติจะพูดออกมาไม่เหมือนกันแต่ในเมื่อทุกชาตินั้นต้องการพูดในความหมายอันนี้เราก็สามารถที่จะแปลความหมายออกมาเหมือนกันหมดนี่คือหลักสำคัญที่จะต้องจำไว้ก่อนอีกประการหนึ่งในเวลาที่เข้าสมาธิไปติดต่อกับโอปปาติกะนั้นก็คล้ายๆกับอยู่ในความฝันถ้าหากเราฝันว่าได้พูดอะไรกับใครหรือได้ยินใครพูดอะไรกับเราก็รู้สึกจริงๆว่าเราได้พูดและได้ยินคำพูดของอีกฝ่ายหนึ่งจริงๆและโดยเฉพาะจะไม่รู้สึกตัวว่าขณะนี้เรากำลังฝันไปตรงกันข้ามเรากลับจะรู้สึกว่าชีวิตที่กำลังฝันนั้นเป็นความจริงทุกอย่างในขณะนั้นเราลืมนึกถึงโลกภายนอกทั้งสิ้นในเวลาเข้าสมาธิไปติดต่อกับโอปปาติกะก็จะอยู่ในสภาวะคล้ายๆกันนี้กล่าวคือตามความรู้สึกในขณะนั้นจะเห็นว่าตัวเองพูดและอีกฝ่ายหนึ่งก็พูดและตัวเองจะรู้สึกว่าได้พูดตามความเคยชินเมื่อตัวเองเคยพูดภาษาไทยก็จะพูดภาษาไทยออกไปและอีกฝ่ายหนึ่งจะพูดภาษาอะไรออกมาก็ตามแต่สำหรับคุณสีเพ็ญนั้นจะได้ยินเป็นภาษาไทยเสมอ ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกแต่ความแปลกอันนี้อธิบายได้ไม่ยากถ้าหากเราเข้าใจหลักอันหนึ่งว่าในขณะที่อยู่ในสภาวะของสมาธิเช่นนั้นประสาททุกอย่างจะอยู่ในอำนาจของจิตใจโดยสมบูรณ์เปลี่ยนแปลงไปตามความรู้สึกในขณะนั้นเพราะสภาพของร่างกายและประสาทของพวกโอปปาติกะก็ดีของผู้ที่อยู่ในสมาธิขั้นนั้นก็ดีเป็นสภาพที่เกิดจากใจโดยตรงเพราะฉะนั้นจึงได้ยินออกมาเป็นภาษาที่ตัวเองเคยชินแต่อย่างไรก็ดีถ้าหากในขณะที่กำลังอยู่ในสมาธิเช่นนั้นถ้าเกิดสงสัยขึ้นมาว่าท่านเป็นฝรั่งเราเป็นคนไทยเราไม่รู้ภาษาฝรั่งแล้วจะพูดกันรู้เรื่องหรือสมมุติว่าผู้ที่เข้าสมาธิไปติดต่อเกิดสงสัยขึ้นมาอย่างนี้ก็จะฟังอีกฝ่ายหนึ่งพูดไม่รู้เรื่องเลยเพราะความเคยชินจากความเป็นมนุษย์ในลักษณะนี้จะเข้ามาขวางทำให้เข้าไม่ถึงภาษาจิตใจแต่สำหรับคุณสีเพ็ญนั้นเท่าที่ข้าพเจ้าได้สอบถามดูแล้วปรากฏว่าความสงสัยอย่างนี้ไม่เคยเกิดเพราะทุกครั้งเมื่อเข้าสมาธิไปแล้วก็จะเหมือนกับนอนหลับสนิทแล้วฝันซึ่งในขณะที่ฝันนั้นจะไม่รู้ตัวว่าฝันลืมความเคยชินมีแต่ความรู้สึกอยู่อย่างเดียวว่าต้องการจะพูดกับท่านในเรื่องอะไรก็จะพูดแต่เฉพาะเรื่องนั้นเมื่อเสร็จธุระแล้วก็จะรู้สึกตื่นออกมาทันทีโดยอัตโนมัติและเพราะเหตุที่ตั้งแต่ครั้งแรกมาแล้วที่ติดต่อกับพ่อฤาษีซึ่งท่านเป็นคนอินเดียก็พูดกับท่านรู้เรื่องทันทีเพราะฉะนั้นจึงมีความแน่ใจอยู่เสมอว่าเมื่อเข้าสมาธิไปแล้วจะพูดกับใครก็ได้รู้เรื่องทั้งนั้นขอได้โปรดจำหลักไว้อย่างหนึ่งว่าผู้ที่เข้าสมาธิไปติดต่อโดยวิธีนี้ในขณะที่กำลังอยู่ในสมาธิขั้นนี้เป็นขณะที่อยู่ในโลกของวิญญาณเพราะฉะนั้นจึงสามารถเข้าถึงภาษาของจิตใจและใช้ภาษาจิตใจได้แต่ท่านได้แนะนำมาอีกว่าสำหรับพวกที่อยู่ในโลกของโอปปปาติกะด้วยกันและเป็นผู้ที่เข้าใจกฎเกณฑ์ของโลกโอปปปาติกะดีเวลาพบปะสนทนากันจะไม่พูดกันเลยเพียงแต่มองดูหน้ากันเฉยๆก็สามารถที่จะเข้าใจความหมายในใจของกันและกันหรือจะพูดออกมาในภาษาที่ตัวเองเคยชินก็ทำได้ทั้งสองอย่างแต่ก็ขอได้เข้าใจว่าผู้ที่อยู่ในโลกของโอปปปาติกะนั้นไม่ใช่ว่าจะทำได้อย่างนี้ทุกคนข้าพเจ้าใคร่ที่จะให้ข้อสังเกตไว้อีกอย่างหนึ่งว่าคนที่นอนหลับแล้วฝันกับคนที่เข้าสมาธิไปติดต่อโดยวิธีนี้ถึงแม้จะมีอะไรหลายอย่างคล้ายคลึงกันก็จริงแต่ก็มีข้อที่แตกต่างกันอย่างมากอยู่อย่างหนึ่งคือคนนอนหลับแล้วฝันนั้นส่วนมากไม่มีสติอยู่กับตัวส่วนผู้ที่เข้าสมาธิไปติดต่อมีสติอยู่กับตัวทุกขณะเหมือนกับในเวลาตื่นเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่พบเห็นหรือที่ได้ยินได้ฟังมาจึงมีระเบียบเป็นเรื่องเป็นราวติดต่อกันไม่เปะปะเหมือนในความฝันและสิ่งที่ได้เห็นหรือได้ยินมาไม่ใช่เกิดจากจินตนาการเหมือนในความฝันเพราะผู้ที่จะเข้าสมาธิถึงขั้นนี้ได้จะต้องมีสติดีมากในเวลาเข้าสมาธิสติจะต้องอยู่กับตัวทุกขณะจิตจนกระทั่งหลับไปและไปโผล่ขึ้นอีกโลกหนึ่งข้อแตกต่างอันนี้จะต้องจำไว้ให้แม่นไม่เช่นนั้นประเดี๋ยวจะเข้าใจผิดคิดว่าเรื่องราวที่ได้มาจากการติดต่อกับโอปปปาติกะโดยวิธีของสมาธินั้นก็เหมือนกับเรื่องราวในความฝัน